Egunon lagunak, zuekin Otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala urtarriak 15ean, bigarren mailakoek hitz egingo dizuegu. Ni Urko naiz, eta irratsaio hau aurkeztuko dizuet. Eneko eta Iaizak ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Giselak eguraldiaren berri emango digu. Beñatek urtebetetzen berri emango digu. Ikerrek asmakizunak esango dizkigu. Miguelek gaurko albiste edo abizua eskeiniko digu. Eta Enekok gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituzte. Good morning, Eneko eta Iaiza. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Gisela, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Pasa jolas torduan. Eta orain jarraian urtebetetxeak. Beñat, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Bai, gaur merezi laugarren B-mailakoari aste azkenean 10 urte bete dituelako. Eneko Rodriguezi laugarren B-mailakoari aste azkenean 10 urte bete dituelako. Samson Zirpaziri bosgarren A mailakoari igandean 12 urte bete dituelako. Inigo Amets, Adi Txizado, Jonathan, Eneko eta Samson zorionak. Urte askotarako denoi, orain asmakizunen tartea dugu. Iker, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Iratzaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo almakizuna katua, bigarren almakizuna elkutitza edo gutuna. Lehenengo galdera 18 grado, bigarren galdera patatak saltza berdean. Hirugarren galdera edukiontzi horian, laugarren galdera izaleko geraren salpi atala. Hirugarren irabaleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabalea Kevin Tascon, bigarren bekoa. Bigarren zikloko irabalea Olaia Tabares, laugarren bekoa. Hirugarren zikloko irabalea Eler Medina, bosgarrenakoa. Zorionak. Orain arte honetako almakizune txanda ona hemen lehenengo almakizuna. Pipitaki, papataki, zerote denodaki, elurez egin, egurkiaz desegin. Zer da berio esango du, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote de nordaki. Elurez egin, egurkia desegin. Zer da? Asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote dut nor daki, jostunik askaren. Na, ez daki, soineko bat baizik egit, eta beraz, berak ez du inoiz jaste. Zer da, berriro esango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote dut nor daki, jostunik askarenak. Ez daki soineko bakar bat baizik egiten, eta berak ez du inoiz jasten. Zer da? Ondo idatzi eta gero postontzira bota. ea asmatzen duzuen. Eta azkenik, Miguel zenbait gauza kontatuko dizkigu. Ezta, Miguel? Eskerrik asko Urko. Olentxero eta errege magoak gure txetik pasatu dira, jadanik, eta opari asko utzi dizkigute. Aurten, opari asko elektronikoak izan dira eta orain guztiok daude hauekin gogoz jolasten. Baina zer egin behar dugu zarrekin? Hau da, zer egin behar dugu hondakin elektronikoekin? Hondakin elektronikoak, ordenagailuak, telefono, mugikorrak, kableak, tableta, gui eta impresorak dira. Gainontzeko hondakinekin gertatzen den bezala egokiena eta jasangarriena izango da bota baino lehen. Benetan hondakin baten aurrean gauden pentsatzea eta hondakina dela argi daukagunean horretarako egokituta dauden garbigunera eraman beharko dugu. Ondoren dagokion tratamendua eman ahal izateko. Hau da, ez bota zure hondakin elektronikoak edozein lekutara, eraman garbigunera. Entzun ondo, ez dut nahi, ezin duzue ahaztu. Aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko, gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, eneko esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa? Bigarren galdera, nora eraman behar ditugu zabotza elektronikoa? Hirugarren galdera, nork irakurri du gauzko beria? Laugarren galdera, zenbat gure umek ospatzen dute gaur bere urte betetxean? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroan? Bigarren galdera, nora eraman behar ditugu zabota elektronikoa? Hirugarren galdera, nork irakurri du gaurko berria? Laugarren galdera, zenbat ume ospatzen dute gaur bere urte betetxean? Amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Besterik gabe, agur bero bat eta hurrengora arte. Agur eta ondo izan, agur denoi, agur! Thank you.